Romeo'n show. Showet som ikke har råd til å ha med Per Aabel, Wenche Foss, Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Henke Kolstad og Wenche Myhre. Ja, det er jo for så vidt mange flere vi heller ikke har råd til å ha med i dette programmet, og grunnen til det at vi allerede for flere måneder siden brukte vårt millionbudsjett til å sikre oss eneretten til radiooverføring av vinter-OL på Lillehammer 1992. Imidlertid skulle vi hatt Steffen Tangstad med i dette programmet, men han har fått slag. Ja, ganske mange slag faktisk, og det siste slaget var vel at han mistet EM-titlen sin her i forrige uke. Ja, og hvis noen finner den dere, så bare ring Steffen, for han slår fremdeles av en prat. Vet du forresten hvilket stjernetegn Steffen er født i? Er ikke han vekt da? Jo, tungvekt! Er ikke du også vekt forresten? Jo, jeg blir vekt hver morgen, ja. Hvilket stjernetegn er du forresten? Enebarn. Enebarn? Ja, egentlig tvilling, men så døde broren min. Akkurat, ja, men du... Fra det ene til det andre, det har jo vært polstreik og sånn. Har du klart å ordne med varer, du eller? Just da, polbotter, anorak, hundespann, truger, snøbriller, hakapikk, slee, pisk og norsk flagg. Ja, nettopp. Men nei, jeg mente altså ikke sånne polvarer. Jeg mener, har du hamstret? Hamstret? Det har jeg gjort i mange år. Jeg har vel en 600 hamstre, dessuten 200 marsvin og en skjære som kan si Gunnar. Gunnar? Nei, Gunnar. Uten spørsmålstegn. Ja, nettopp. Men du, med disse mange polstreikene, nå har det vel vært streik ved polet to ganger på under et år. Folk begynner vel å bli temmelig lei og irritert over streikelandet Norge. Jeg mener, både streikeretten og vinmonopolets stilling kan vel komme i fare etter hvert som dette fortsetter. Ja, du, jeg har tenkt litt på det, og jeg tror jeg har et forslag som både sikrer streikeretten og monopolet, samtidig som det ikke går utover forbrukerne. Hvordan skulle det foregå? Samkjøring av flere streiker. Hvordan da? Jo, ved at hver gang polen streiker, så streiker tollerne samtidig. Ja, vet du. Dø, hva er vi hører nede i kjelleren her? Og det? Ja, det er Steffen Tangstad. Han er nede for telling. Nei, det var ikke det jeg mente da, vet du. Og du mener en latteren? Ja. Den er en latteren fra naborommet her. Ja, hvor kommer den fra? Nei, det er ikke publikum her inne. Nei, det er fra lokalene ved siden av. Det er veldig tynne vegger her, skjønner du. Jeg tror det er Arbeiderpartiet som har møte der inne. Og hva da? Resultatet av den borgerlige høstjakta. Ja vel. Du, ja, jeg er enig, det bråker litt mye. Vi får kanskje ta og spille en skive så lenge. Jeg tror de er ferdige snart. Ja, da tar vi en brødskive. Ja, vi kan ikke spille en brødskive. Jo, hvis det er Graham så. Jackie Graham, som heter. Love Under Moonlight. Da tar vi det.